اور تمہاری دودھ کی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ پروردہ بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری عورتوں سے، وہ عورتیں دخل تم بہننا جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہے، فیلم تکون دخل تم بہننا اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم ان کی لڑکیوں سے نکاح کرو، وہ حلائل و ابنائکم، اور حرام قرار دی گئی ہیں تم پر تمہارے بیٹوں کی عورتیں، وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں، اور حرام قرار دی گئی ہے تم پر یہ بات کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو ایک وقت میں، الا ما قد سلف، مگر وہ جو پہلے بات ہو چکی ہے، بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. محرمات نکاح کا ذکر ہے، پہلے نسب کے لحاظ سے جو عورتیں حرام تھی ان کا ذکر تھا، اب ہے دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالی نے، اور اس کے بعد مساہرت کا ذکر بھی ہے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا، تم پر حرام قرار دی گئی ہیں، حرمت علیکم، اسی پر عطف ہے اس کا، وامہاتکم اللاتی ارضاناکم، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ کی بہنیں، یہ تم پر حرام قرار دی گئی ہیں. بنیادی طور پر دو کا ذکر کیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یحرم من الرضاۃ ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب کے اندر حرام ہوتے ہیں وہ دودھ پینے سے بھی حرام ہوتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے. تو جس طرح نسبی رشتے جو حرام ہوتے ہیں دودھ پینے کی وجہ سے بھی، جس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی، اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں ہو گئی رضائی بہنیں، اس کے بھائی اس کے رضائی بھائی ہوئے، اس کا باپ اس کا رضائی باپ ہوا، چچا اس کا رضائی چچا ہے. تو ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ جس طرح نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح رضائی بھتیجی کے ساتھ، رضائی بھانجی کے ساتھ، رضاد میں جو پھوپھی بنتی ہے اس کے ساتھ، جو خالہ بنتی ہے اس کے ساتھ، وہ تمام رشتے یہاں بھی اسی طرح حرام ہوتے ہیں جیسا نسب کے اندر حرام ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود تشریح فرما دی. البتہ رضاد دودھ پلانے کی وجہ سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے اس کی تشریح ہے کہ دودھ اس زمانے میں پیا ہو جو دودھ پینے کا زمانہ ہے. اس کے اندر فقہاء کرام کے دو گروہ ہیں، ایک عام فقہاء وہ دو سال کی مدت قرار دیتے ہیں، دودھ پینے کی مدت دو سال ہوتی ہے، دو سال کی عمر کے اندر اندر جو بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا وہ اس کی رضائی ماں بنے گی، اور وہ رضاعت کی وجہ سے سارے احکام ثابت ہوں گے. اس میں امام شافعی، مالک احمد اور امام محمد، امام ابو یوسف، یہ بھی اس طرف ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ڈھائی سال کی مدت بیان کرتے ہیں. ڈھائی سال کی مدت کے اندر اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ اس کی رضائی ماں بنے گی اور اس کے احکام ثابت ہوں گے. جو رضاعت کی مدت ہوتی ہے دودھ پینے کی، اس کے بعد اگر کوئی شخص دودھ پیے گا تو وہ ماں نہیں بنتی، یہ شرط ہے. حضور کا ارشاد مبارک ہے انما الرضاعت من المجاہ، وہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا اور دودھ پیتا ہے، اس زمانے کے اندر دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، بعد میں نہیں. کوئی جوان آدمی دودھ پی لے کسی عورت کا، وہ اس کا بیٹا نہیں بن جاتا. یہ دو سال یا ڈھائی سال کی مدت کے اندر، جمہور دو سال ہی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ڈھائی سال کی مدت ہے، رضاعت ثابت ہوتی ہے. اس مدت کے اندر جو شخص، جو بچہ بھی کسی عورت کا دودھ پیے گا، وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی اور اس کے سے وہ تمام احکام ثابت ہوں گے. جو رضائی ماں ہوتی ہے وہ حقیقی ماں کی طرح ہوتی ہے، اس سے پردہ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ سکتا ہے، سفر اس کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن تمام احکام میں حقیقی ماں کی طرح نہیں ہوتی. حقیقی ماں کا خرچہ بھی دینا آدمی کے ذمے ضروری ہوتا ہے. اگر ماں محتاج ہے تو اس کا خرچہ بیٹے کے ذمے ضروری ہوتا ہے، لیکن رضائی ماں کا خرچہ دینا ضروری نہیں. اس میں یہ فرق ہے. تو اور وراثت بھی نہیں ملتی، رضائی ماں کی وراثت رضائی بیٹے کو نہیں ملتی، نہ رضائی بیٹے کی وراثت اس کو ملتی ہے. اور باقی یہ دوسرے احکام میں وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اور باقی وہ جتنے احکام ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. رضاعت کے سلسلے میں فقہاء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ دودھ، اس میں اختلاف ہے فقہاء کرام. امام احمد فرماتے ہیں تین گھونٹ اگر پئیں تو اس سے وہ ثابت ہوگا مسئلہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پانچ گھونٹ اگر پی لیے تو اس سے رضاعت کو ثابت کرتے ہیں، ورنہ نہیں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں اتنی مقدار اگر بچہ پی لے دودھ جتنے میں روزہ فاسد ہوتا ہے تو وہ رضاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں اتر گیا نیچے، اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. ایک قطرہ بھی، کیونکہ ایک قطرہ حلق میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک ہیں، وہ کہتے ہیں مطلقاً رضاعت میں یہی بات داخل ہے. اور دودھ اگر ناک کے ذریعے داخل کر لیا عورت کا، اس سے بھی نالی ڈال کر مثلا، یا حلق کے ذریعے، اگر دودھ انجیکشن کے ذریعے جسم میں پہنچایا، اس سے کہتے ہیں نہیں. جیسا کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنی تفسیر، کسی اور راستے سے اگر جسم میں دودھ پہنچ گیا اس سے بھی رضاعت ثابت نہیں ہوگی. انجیکشن وغیرہ کے ذریعے دودھ اگر پہنچا دیا، اس سے بھی رضاعت ثابت نہیں ہوگی. حلق یا ناک کے ذریعے اندر پہنچ جائے، اس سے رضاعت ثابت ہوگی. رضاعت صرف عورت کے دودھ سے ثابت ہوتی ہے. دو بچے اگر مل کر ایک بکری کا دودھ پئیں تو وہ بھائی بہن نہیں بنتے آپس کے اندر، یا بھینس گائے کا دودھ پی لیں دو بچے، بچی یا بچہ مل کر، تو وہ بھائی بہن نہیں بنتے. صرف عورت کا دودھ پینے سے وہ رضائی بھائی بہن آپس میں بنتے ہیں. البتہ فقہاء کرام اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اگر بھینس یا بکری کا دودھ یا گائے کا دودھ ہے اور اس کے اندر عورت کا دودھ ملا دیا گیا تو پھر کیسے حکم ہوگا؟ پھر فرماتے ہیں جس دودھ کو غلبہ حاصل ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو. اگر دودھ فرض کرو دو چھٹانک عورت کا ہے اور ایک چھٹانک گائے کا ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. اگر دو چھٹانک دودھ گائے کا ہے اور ایک چھٹانک یا اس سے کم اس کا ہے عورت کا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. غلبہ جس کو ہوگا، غالب جو ہوگا، زیادہ جو ہوگا، اس سے رضاعت ثابت ہوگی. اگر اس طرح جانور کے دودھ میں ملا کر کے پلایا جائے گا، اس کا یہ حکم ہے. فقہاء کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی مرد کا دودھ اتر رہا ہے، بعض بیماریوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، مرد کا دودھ اگر اتر آئے، فرض کرو تو بیماری کی وجہ سے ایسی باتیں ہو سکتی ہیں، غیر معمولی باتیں، اور بچہ وہ دودھ پی لے اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور اس کا دودھ پینے سے ہی رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ دودھ پینے کی وجہ سے جو یہ ایک رشتہ بنتا ہے اور حرمت ثابت ہوتی ہے، یہ شریعت کی بہت بڑی ایک حکمت ہے اور اللہ نے مصلحت رکھی ہے۔ یورپ کے اندر اور دہریوں کے ممالک میں عورتیں بھی دودھ پلا دیں، کچھ نہیں پتہ نہیں چلتا کہ کس نے پلایا ہے، نرسیں دودھ پلا دیتی ہیں، نہ کوئی بیٹا بنتا ہے نہ وہ ماں بنتی ہے۔ یہ نہایت قبیح چیز ہے، جس کا دودھ پیا ہے وہ بیٹا بن جاتا ہے، رشتہ ثابت ہوتا ہے، حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اسلام نے ایسا طریقہ رکھا اور ایسی مصلحت رکھی ہے، اس کے اندر بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اس وجہ سے انسانی سوسائٹی میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی، بادشاہ بھی اور امیر بھی اور کبیر بھی، ایک غریب عورت کا دودھ پیتا ہے، اس کی اولاد اس کی بھائی بن جاتی ہے۔ آخر بھائی بننے کی وجہ سے بہت سے احکام آپس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی رکھی۔ ایک غریب آدمی ایک امیر آدمی کے بچے کے ساتھ دودھ پیتا ہے، بھائی بن گیا آپس میں، اس سے کتنا فرق پڑے گا سوسائٹی کے اندر، اس کا احترام ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون کا دودھ پیا تھا، اس کی بیٹی آئی حنین کے غزوے میں، بعض فرماتے ہیں کہ خود وہ خاتون آئی تھی، بعض کہتے ہیں اس کی بیٹی تھی، تو غزوہ حنین کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، وہاں قریب ان کا علاقہ بھی تھا، دیار بنی بکر بنی سعد، تو وہ خاتون ملنے کے لیے آئی، تو جس وقت وہ آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اتار کر کے بچھائی اور اس کے اوپر بٹھایا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کا اتنا اعزاز کیا گیا، تو بتلایا کہ یہ حضور کی رضائی والدہ ہیں یا رضائی بہن ہیں، بات یہ اعزاز ہوتا، پردہ نہیں ہوتا، اس سے حجاب نہیں ہے، سفر میں جا سکتے ہیں، اور احترام ہوتا ہے، ویسے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا دودھ پیا ہے اس کے ساتھ کس طرح احسان کیا جائے، فرمایا کہ کافی احسان اس کے ساتھ اگر انسان کرے تو اس کی ذمہ داری اس سے سبکدوش ہوگا، بڑا احسان ہوتا ہے اس کا۔ تو اسلام نے ایک ایسا طریقہ رکھا ہے کہ انسانی سوسائٹی کے اندر آپس میں تعلقات اس قدر اچھے ہوں، بڑے سے بڑا آدمی چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ دودھ پیتا ہے تو آپس میں بھائی بن جاتے ہیں۔ یہ کتنا احسان ہے اسلام، یعنی یہ اسپتال میں نرس کا دودھ پی لیا، پتہ ہی نہیں ہے ماں ہے بہن ہے کون ہے کیا ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال باقی یہ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں کہ دودھ پینے کے لیے دو مرد گواہی دیں کہ ہاں انہوں نے دودھ پیا ہے، اس وقت وہ مسئلے کا ثبوت ہوتا ہے، یہ قانون کی شکل میں۔ بعض اوقات نکاح ہو جاتا ہے بعد میں، پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دودھ پیا تھا آپس میں، دودھ کا رشتہ بنتا ہے۔ تو احتیاط والی بات یہ ہے کہ اگر ایک عورت اور ایک مرد بھی گواہی دے دیں کہ ہاں انہوں نے دودھ پیا ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے رشتہ، لیکن قانون کی شکل میں شہادت مکمل ہو تو تب تفریق ضروری ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ احتیاط اسی میں ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ایک شخص کے بارے میں ایسا ہو گیا، نکاح کیا، بعد میں کسی نے بتلایا، اس عورت نے بتلایا کہ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا تھا، تو حضور نے فرمایا جب یہ بات کہہ دی گئی ہے تو بہتر یہی ہے کہ چھوڑ دو، تم تفریق کر دو، یہ تفریق کی بات یہ ہے۔ رضاعت کے بارے میں، تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ تم پر حرام قرار دی گئی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماں بھی آئے گی تو ماں کی ماں بھی آئے گی تو نانی بھی آئے گی، وہ اور باقی رشتے جتنے بھی ہیں، اور تمہاری رضائی بہنیں، اور فرمایا. فقہائے کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ رضائی بھائی یا بہن کی نسبی ماں سے رشتہ کرنا ناجائز نہیں ہے. رضائی بھائی ہے یا بہن ہے اور اس کی آگے نسبی ماں بنتی ہے, اس کے ساتھ اس شخص کا رشتہ کرنا درست نہیں ہے, درست ہے. اسی طریقے سے اپنی حقیقی نسبی بہن ہے, اس کی آگے رضائی ماں بنتی ہے کوئی, اس کے ساتھ اس کا رشتہ ہو سکتا ہے, ممنوع نہیں ہے. رضائی بہن ہے اور اس کی آگے نسبی بہن بنتی ہے, اس کے ساتھ بھی رشتہ درست ہے. یہ بعض صورتیں مستثنا ہیں اسے, اور باقی تمام صورتیں جو بھتیجی بنتی ہے یا بھانجی بنتی ہے یا خالہ بنتی ہے یا اور جو ہے بھتیجی بنتی ہے رضائی, وہ سب رشتے حرام ہیں. اور جو چچا بنتا ہے وہ حقیقی چچا کی طرح ہوتا ہے, اس سے پردہ نہیں, جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ کی روایت میں موجود ہے. رضائی چچا ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے اجازت نہ دی اندر آنے, جب حضور سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارا چچا ہے, وہ آ سکتا ہے تمہارے پاس, اس سے پردہ نہیں ہے, لیکن وہ حقیقی چچا کی طرح ہوتا ہے. فرمایا تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری وہ دودھ والی بہنیں تم پر حرام قرار دی گئی ہیں. اس کے بعد فرمایا امہات نسائکم, تمہاری عورتوں کی مائیں وہ تم پر حرام ہیں, ان سے نکاح نہیں کر سکتے, اساس جو ہوتی ہے اس کے ساتھ. اور تمہاری وہ پروردہ بیٹیاں جو تمہاری عورتوں سے ہیں اور تمہاری پرورش میں ہیں, لیکن اس میں یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ عورت کے ساتھ اگر ہم بستری ہوئی ہے تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام. اگر نکاح کیا تھا, ہم بستری نہیں ہوئی ہے اور طلاق کی نوبت آ گئی یا وہ عورت فوت ہو گئی, تو اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے, یہ شرط لگی ہوئی ہے. لیکن ماں کے لیے شرط نہیں, جس عورت سے نکاح کیا تو اس کی ماں حرام ہوگی, ماں سے پھر نکاح نہیں کر سکتا وہ. لیکن بیٹی کے لیے شرط ہے کہ عورت سے ہم بستری کر لی ہے تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا, اور اگر ہم بستری نہیں کیا تو پھر اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. دخل تم میں علم تکونو, دخل تم اگر تم نے صحبت نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں تم پر, کہ اگر وہ اس کو طلاق دے دی گئی ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح کر لے. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم, اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں, بہو کے ساتھ بھی نکاح حرام قرار دیا گیا. سلبی بیٹا ہونا شرط ہے. من اصلابکم حقیقی تمہاری پشت سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنا تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا. سلبی بیٹے سے احتراز کرنا مقصد ہے کہ لیپالک ہو, منہ بولا بیٹا ہو تو اس کی بیوی سے نکاح کر سکتا آدمی, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی سے, جب زید نے طلاق دے دی تو حضور نے نکاح کیا. عربوں نے بڑا شور شر کیا منافقوں نے, لیکن اللہ نے قرآن میں احکام نازل فرمایا کہ ان کا حکم حقیقی بیٹوں ایسا نہیں ہے, نکاح درست ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کرتے رہیں, وہ حماقت بے وقوفی سے اعتراض کرتے ہیں. اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں یہ تم پر حرام قرار دی گئی ہیں, اور تم پر حرام قرار دی گئی ہے یہ بات, ان تجمعوا بین الاختین, دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں اکٹھا کرنا یہ بھی حرام ہے. ہاں, جو پہلے ہو چکا غلطی میں, نادانی میں, جہالت کے زمانے میں, تو اب اگر اسلام کا دور آ گیا, مسلمان ہو گئے ہو, تو اب دو بہنیں تو ایک کو لا محالہ الگ کرنا ہوگا, جیسا کہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں, علاقہ دہلم کے رہنے والے تھے, وہ دہلوی کہلاتے تھے نسبت ہے. تو جب وہ مسلمان ہوئے تو حضور کی خدمت میں پہنچے تو ان کے نکاح میں دو بہنیں تھیں, آپ نے فرمایا کہ ایک کو الگ کر دو, طلاق دے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا, جیسا کہ غیلان سخفی کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں, باپ نے فرمایا چار کو رکھ سکتے ہو، باقی الگ کر دو، باقی نہیں رکھ سکتے. تو جس طرح دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح کرنا اور رکھنا جائز نہیں، ایسا ہی ایک عورت کو اور اس کی پھوپھی کو، ایک عورت کو اور اس کی خالہ کو، ایک عورت کو اور اس کی بھتیجی کو یا اس کی بھانجی کو، ان کو بھی ایک وقت نہیں رکھ سکتا. دونوں کو اگر مرد عورت فرض کریں تو نکاح ناجائز ہو، ایسی دونوں عورتوں کو ایک وقت میں نہیں رکھ سکتا. مگر یہ حرمت مؤبد نہیں ہے. اگر ایک بہن مر جاتی ہے فرض کرو، یا اس کو طلاق دے دیتا ہے تو دوسری کے ساتھ پھر نکاح کر سکتا ہے، یا اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، یا اس کی بھتیجی بھانجی وغیرہ کے ساتھ، لیکن ایک وقت میں نہیں ہے، یہ حرام ہے. پہلے جو ہو چکا جاہلیت کے زمانے میں، وہ فرمایا کہ وہ معاف ہوگا، اس سے درگزر ہوگی. کیوں کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک خدا تعالی غفور اور رحیم ہے، بخشش کرنے والا ہے. وہ جہالت کی باتیں تھیں، لیکن اب نہیں، اس کی اجازت تو ہوگی. جیسا کہ پہلے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتی، لیکن اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا، جیسا کل گزر چکا ہے. ماں نے کہا ابا ملاتن کی، اور ایک شخص نے ایسا کام کر لیا تھا، اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا، اس کو سمجھایا گیا، وہ باز نہیں آیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو، ابو برزہ ابن نیار کو، جیسا ترمذی شریف میں صحیح روایت موجود ہے، جتھا دیا، جھنڈا باندھ کر کے دیا، فرمایا کہ فلاں شخص کا سر کاٹ دو، جا کر قتل کر دو اس کو تعزیرن، کہ وہ ماں کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہوا اور وہ باز نہیں آتا سمجھانے سے. تو جھنڈا باندھ کر کے حضور نے دیا کہ جا کر کے اس کو ختم کر دو، انسانیت کا دشمن ہے یہ انسان. تو تیلی ماں سے نکاح کیا، سمجھانے سے سمجھتا بھی نہیں، باز بھی نہیں آتا. ایسا بھی بات سختی سے ممانعت کی، دو بہنوں کو کوئی شخص ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتا. ایک فوت ہو جائے، ایک کو طلاق دے دے اور عدت گزر جائے تو دوسری سے نکاح کر لے، تو اس کی اجازت ہے. یہ محرمات ہیں. اس کے علاوہ پھر اور جو کسی کی منقوح ہے اس کے بارے میں بھی آگے میں آنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان اللہ تعالی علیما حکیما. اور حرام قرار دی گئی ہیں تم پر حامل والی عورتیں، مگر وہ کہ جن کے مالک ہوں تمہارے ہاتھ. کتاب اللہ علیکم، یہ حکم ہے اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے اوپر. وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال قرار دی گئی ہیں تمہارے لیے، ما وراء ذلکم، ان سب عورتوں کے علاوہ، ان تبتغوا، یہ کہ تلاش کرو تم، بأموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین، قید ملانے والے ہو، غیر مسافحین، نہ شہوت رانی کرنے والے. فما استمتعتم به، بس جس سے تم نے فائدہ اٹھایا ان عورتوں میں سے، فاتوهن اجورهن، تو دے دو ان کو ان کے حق، فریضہ جو مقرر ہیں. ولا جناح علیکم، اور نہیں گناہ تمہاری اوپر اس چیز میں کہ تم راضی ہو جاؤ آپس میں مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد. بے شک اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالی نے پہلے محرمات نکاح کا ذکر کیا، پہلے وہ رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، ماں بیٹی بہن وغیرہ، پھر جو دودھ پینے کی وجہ سے رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں ان کا ذکر ہوا، پھر مساہرت کی وجہ سے دامادی اور سسرالی کی وجہ سے جو رشتہ پیدا ہوتا ہے ان کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں ان کا ذکر ہوا، یہ چوتھی قسم ہے جس کا بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمحصنات من النساء، محصنہ کا معنی ایک تو پاک دامن ہوتا ہے، یہ عفت کے معنی میں ہے، عفیف ہونا، پاک باز ہونا، یہ عفت کا مفہوم دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ اکبر القبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی، جو سات بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ عفیفہ کا معنی ہوتا ہے، اور دوسرا محسنہ کا معنی خامد والی عورت، یعنی نکاح والی عورت، جس عورت کا نکاح ہو دوسرے شخص کے ساتھ تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے، جب تک کہ وہ خامد اس کو طلاق نہ دے دے یا وہ فوت نہ ہو جائے، اس کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے کہ اس عورت کے ساتھ کوئی شخص نکاح کر سکے۔ یہ خامد والی عورتیں، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ یہی صورت اس کی ہو سکتی ہے کہ وہ خامد فوت ہو جائے، پھر اس کی عدت گزر جائے تو دوسرا شخص اس کے ساتھ نکاح کرے، یا وہ شخص طلاق دے دے عورت کو اور اس کی عدت گزرنے کے بعد پھر یہ دوسرا شخص نکاح کرے، اور کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ تو یہ محرمات کے اندر بعض تو ہیں ابدی محرمات کہ ہمیشہ کے لیے کسی وقت بھی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ ہیں یہ وقتی محرمات، جیسا تجمعو بین الاختین کے اندر فرمایا، دو بہنوں کو بھی ایک وقت اکٹھا نہیں کر سکتا، لیکن اگر ایک فوت ہو جائے تو دوسری سے کر سکتا ہے نکاح، یہ ایک کو طلاق دے دے اور دوسری سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وقتی محرمات میں یہ بھی ہیں، خامن والی عورتیں کہ جب تک دوسرے کے نکاح میں ہے اس سے کوئی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، ہاں اگر دوسرے کے نکاح میں نہ رہے پھر اس کے بعد حلت ہو جاتی ہے۔ یہ ابدی محرمات میں سے نہیں، وقتی محرمات میں سے ہیں۔ خامد والی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے، یہ سب حرمت علیکم کے اوپر ہی اطف آ رہا ہے، حرمت علیکم، خامد والی عورتیں جن کی نکاح دوسری جگہ ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں کہ مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ ان کے، جنگ کی صورت میں وہ قیدی بن کر آئیں اور پھر وہ لونڈیاں بن جائیں، تو ان کے پہلے خاون اگر ہوں بھی تو پھر بھی یہ عورتیں حلال ہیں مسلمانوں کے لیے، لونڈیاں اگر بن جائیں تو پہلا نکاح ان کا ختم ہو جائے گا۔ البتہ یہ جو قیدی بننے کے بعد غلام اور لونڈیاں بنانی ایک شکل ہے، اس کی بہت سی شکلیں، جیسا قرآن میں دوسری جگہ مذکور ہے، قیدیوں کا تبادلہ آپس میں کر لیا جائے پھر بھی نہیں ہوگا، ویسے چھوڑ دیا جائے کسی مصلحت کے خاطر یہ بھی ہو سکتا ہے، اور فدیہ بھی نہ لیا جائے، اپنے قیدیوں کا تبادلہ بھی نہ کیا جائے، اور ان کو رہا کرنا بھی ممکن نہ ہو یا مصلحت نہ ہو، تو پھر ان کو غلام لونڈیاں بنا سکتے ہیں. یہ ایک صورت ہے، اور غلام لونڈیاں بنانا یہ حکومت کا کام ہے، ہر فرد نہیں بنا سکتا. جو جنگ لڑتی ہے کافروں کے ساتھ، جو طاقتور حکومت، وہ فیصلہ کرتی ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو عورت پکڑ لی جائے اور ہر سپاہی اس کے ساتھ فائدہ اٹھانے لگ جائے، یہ بھی نہیں ہے. حاکم، کمانڈر ان چیف، وہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں یہ غلام ہیں ہمارے، اور پھر وہ جس کے حصے میں دے گا وہ اس کے حق میں وہ لونڈی مباح ہوگی، اور اس کے شرائط بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ بے ہنگم معاملہ ہے. اور غلام لونڈیاں بنانے کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن یہ حکم نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. ایک شکل ہے، یہ جنگوں کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے. ایک صورت یہ بھی رکھی گئی ہے، اور قدیم زمانے میں اس کا رواج ساری دنیا میں تھا، یہ انٹرنیشنل رواج تھا. ساری قومیں یہ غلام لونڈیاں بناتی تھیں. اسلام نے بھی اس کی ایک شکل رکھی ہے، باقی شکلیں بھی بتلا دی گئی. البتہ قرآن میں مختلف جگہوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ غلامی ایک بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. غلام ہونا بڑے عیب کی بات ہے انسانیت کے لیے، یعنی یہ تعریف کی بات نہیں ہے. اس لیے جگہ جگہ قرآن میں غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، آزاد کرو ان کو. آزادی جو ہے وہ فطری بات ہے، غلامی جو ہے یہ غیر فطری بات ہے. لیکن اگر ایسی صورت ہو تو اس کی یہی شکل ممکن ہوتی ہے. ایک شکل ہے کہ قیدیوں کو قتل بھی نہ کرے، فدیہ لے کر کے بھی حکومت نہ چھوڑے، اور تبادلہ بھی نہ کرے. تو پھر چوتھی شکل یہ ہے کہ ان کو غلام لونڈیاں بنا دو. وہ حاکم فیصلہ کرے گا غلام لونڈیاں بنیں گی، پھر وہ تقسیم کر دیں جس طریقے سے، تو جس کے حصے میں آئے گی وہ لونڈی وہ اس کے حق میں مباح ہوگی. نکاح کی ضرورت نہیں ہے. یہ ملکیت میں آ جانا، ملکت ایمانکم، یہی ملکیت میں آ جانا، یہی نکاح کے قائم مقام ہے. جیسا کہ نکاح بھی ایک قانون کی شکل ہے، اس میں ایجاب قبول ہوتا ہے، ایسا یہاں بھی ہے کہ حکومت غلام لونڈیاں منا کر وہ دیتی کہ یہ لو بھائی، اس کے بغیر نہیں. اپنی مرضی سے کوئی سپاہی کوئی فوجی ایسی بات نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک قانون کی شکل ہے. تو پھر اس کے لیے عدت کا گزرنا بھی ضروری ہے. عدت ہوتی ہے استبراء، ایک حیض گزر جائے تو پھر وہ اس عورت سے صنفی تعلق یہ قائم کر سکے گا جس کے قبضے میں آئے گی. اگر حاملہ ہوگی تو جائز نہیں ہے صنفی تعلق اس کے ساتھ جب تک اس کا بچہ نہ پیدا ہو جائے. یہ شرطیں ہیں. تو اگر وہاں کافروں سے جنگ لڑنے کے بعد ایسی صورت واقع ہوئی ہے، خامن والی عورتیں لونڈیاں بن گئی ہیں اور حکومت نے ان کو لونڈیاں بنا کر تقسیم کیا ہے، تو یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہیں. یہ جیسا میں نے عرض کیا ان شرائط کے ساتھ حلال ہیں. مسلمان اس میں حرج نہ محسوس کریں. جس کے حصے میں آ گئی، پہلا نکاح اس کا باطل ہو گیا، عدت بھی درمیان میں گزر گئی. استبراء ضروری ہے، ایک حیض کا گزرنا. حاملہ ہے تو وہ بھی اس کی صورت ظاہر ہو جائے گی. اب مسلمان اس میں حرج محسوس نہ کریں. حضور کے زمانے مبارک میں ایسی باتیں ہوئی تھیں، مسلمان حرج محسوس کرتے تھے، ان کے تو خامن ہیں پیچھے، تو ہمارے لیے یہ کس طریقے سے مباح ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم. یہ اب خامن والی نہیں رہی، وہ نکاح ان کا ختم ہو گیا پہلا، یہ تمہارے لیے اب مباح ہے. اللہ نے یہ قانون بتلا دیا. اور پھر اس کے بعد بعض فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ لونڈیاں اگر ہوں تو مشرکہ بھی نہ ہوں. اگر خالی مشرک ہیں تو نہیں، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں، اور یا پھر وہ کتابی ہوں. مشرکین عورتوں کے ساتھ بھی استمتاع کو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے. تو فرمایا کہ وہ عورتیں تمہارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں جو خامد والی ہوں, ہاں الا ما ملکت ایمانکم, کو مگر وہ جن کے تمہارے دائنے ہاتھ مالک ہو جائیں, یعنی تمہاری لونڈیاں ہو جائیں. تو یہ غلام لونڈیوں کا رواج عام تھا, اب نہیں ہے دنیا میں رواج, یہ ختم ہو گیا تقریباً, اب یہ ہے ہی نہیں, سلسلہ ہی نہیں ہے. زمانے سے مسلمانوں میں بھی انحطاط پیدا ہو گیا, دوسری قوموں نے بھی اس کو چھوڑ دیا. قدیم زمانے کے اندر تمام متمدن دنیا جتنی بھی ہے, اب تقلیم کی متمدن دنیا, سب میں یہ رواج تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تعلیم کی برکات سے اس کے اندر اصلاح کی. غلاموں پر, لونڈیوں پر بے حد مظالم ہوتے تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق بیان فرمائے, ان کو رعایتیں دی. البتہ اس رواج کو یک لخت ختم نہیں کیا ہے, اس واسطے کہ ساری دنیا میں یہ رواج تھا, تو اگر ساری دنیا والے اس کو برداشت کریں تو اسلام بھی برداشت کرے گا. اگر ساری دنیا والے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں کہ یہ رواج ختم ہو جانا چاہیے, تو اسلام پر کوئی حرف نہیں آتا. اسلام تو قرآن تو خود اشارے سے بتلاتا ہے کہ غلامی غیر فطری بات ہے, یہ سزا کے طور پر مسلط ہوتی ہے, جنگ میں شکست ہوتی ہے اور پھر وہ پکڑے جاتے ہیں اور قیدی بنتے ہیں, قیدی آج بھی بنتے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ نے فرمایا وہ عورتیں تمہارے لیے ہیں. کتاب اللہ, یہ اللہ کا نوشتہ ہے, اللہ کا قانون ہے تمہارے اوپر مقرر کیا ہوا. یہ محرمات کے بیان کرنے کے بعد یہ عورتیں تو تمہارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, ان کے علاوہ تمہارے لیے اور دوسری سب قسم کی عورتیں حلال قرار دی گئی ہیں, باقی عورتیں حلال ہیں. ان کے علاوہ یہ جو شمار ہو گئی, یہ محرمات تھی چار قسم کی, یہ چار گروپ تھے, ان کے علاوہ باقی تمہارے لیے حلال ہیں. البتہ اس کی شرطیں آگے بیان فرمائی. ہن تب تہو, پہلی شرط یہ ہے کہ تم تلاش کرو. تلاش کرنا, طلب کرنا, پروپوز کرنا, یہ تمہارا فرض ہے, مرد کا فرض ہے یہ طلب کرنا. اور دوسری شرط یہ ہے بے اموالکم, مالوں کے ساتھ, مال میں بھی اس میں خرچ کرنا ہوگا, مہر دینا ہوگا. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا استدلال اسی لفظ سے نہایت قوی ہے کہ مہر کے اندر مال ہو, یا جو مال کا معاوضہ جو چیز بن سکتی ہے وہ ہو. تو اس واسطے یہ مہر, اس کے اندر مالیت کا ہونا ضروری. تو لا مہر اقل من عشرۃ دراہم, دس درہم سے کم مہر نہیں ہوتا. ہنفی مسلک کا یہ قانون ہے. حضرت علی عبداللہ ابن مسعود اور بھی بزرگوں سے یہ بات منقول ہے کہ دس درہم ہونا چاہیے کم سے کم مہر. زیادہ کی مقدار تو متعین نہیں ہے, لیکن کم سے کم کی مقدار یہ ہے, اس سے کم نہیں ہے. تو مال تو ہو, مالیت جس کے اندر ہو. یہی دس دن میں چوری کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا میں بھی یہی ہے, دس دن سے کم میں قطع ید بھی نہیں ہوتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہی جملہ منقول ہے کہ دس دن سے کم نہ ہو. البتہ تعزیر کے طور پر اس سے کم پر بھی ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے. حدیث میں جتنی صورتیں تین پانچ درہم کا ذکر آتا ہے وہ تعزیر ہی ہیں. تعزیر کے طور پر کم میں بھی کاٹا جا سکتا ہے, لیکن حد جاری کرنے کے لیے قانون یہی ہوگا کہ وہ مالیت ہو کم سے کم اس کے اندر. تو دس درہم اگر ہوں تو وہ مالیت ہوتی ہے, تو مہر بھی اتنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ مہر بھی ہو. اب مہر کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی نفی کرے گا تو باطل ہوگا. کوئی کہے گا کہ بغیر مہر کے ہم مہر نہیں دیں گے اور نکاح کرنے ایجاب کو, امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہوگا ہی نہیں, باطل ہوگا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح تو ہو جائے گا, البتہ یہ شرط باطل ہوگی, اور مہر مثلی دینا پڑے گا. بعض صورتوں میں مہر مثل دینا پڑتا ہے اس عورت اس کے خاندان کی عورتوں کا جو مہر عام طور پر ہے, اس کی پھوپھیاں ماسیاں وغیرہ ان کے جتنے مارے وہ مہر مثلی دینا پڑے گا. تو یہی ہے وہ بٹے کے نکاح کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کہ وہ شرط باطل ہے, نکاح ہو جائے گا. بعض ائمہ کے نزدیک نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, امام صاحب کی نکاح ہو جاتا ہے لیکن شرط باطل ہے, مہر مثلی دینا پڑے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ مالوں کے ساتھ. تیسری شرط یہ ہے محسنینہ, یہ قید نکاح میں لانے والے ہو. احسان عورتوں کو محفوظ کرنے والے کہ زنا سے اور بدکاری سے بے حیائی سے بچ جائیں, خود بھی بچ جائیں وہ بھی بچ جائیں, صنفی تقاضے صحیح شکل میں پورے ہونے لگیں. اور یہ محسنین غیر مسافین خالی شاوزرانی اور مستی نکالنا مقصد نہ ہو. یہ تین شرطیں. چوتھی شرط آگے آتی ہے کہ ولا متخذی اخدان, یہ پوشیدہ چوری چوری والی بات نہ ہو, عدل اعلان ہو کھلے طور پر. اور اسی واسطے ابتغاء کے لفظ سے بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تلاش کرنے میں مطلب یہ ہے ایجاب قبول ہو, بغیر اس کے نہیں ہوتا. اور متخذی اخدان وغیرہ کی قید جو آگے آ رہی ہے یہاں بھی ہے, دوسری صورتوں میں بھی ہے, سورہ مائدہ میں بھی, کہ پوشیدہ بغیر گواہوں کے وہ بھی نہیں ہوگا, شہود بھی ہوں گواہوں کے سامنے ہو, ایجاب قبول ہو, ایک عورت اور مرد آپس کے اندر ان کا یہ تعلق اور ان کا ایگریمنٹ معاہدہ مکمل ہو جائے تو پھر ان کے لیے یہ بات درست ہے. یہ شرطیں لگی ہوئی ہیں ساتھ. فمستمتا تم بھی, پس جو فائدہ اٹھایا تم نے ان عورتوں سے, استمتا کا لفظی معنی فائدہ اٹھانا, اسی لفظ سے وہ متا بھی نکالا ہوا ہے, تو متا تو جائز نہیں ہے ہماری شریف, ابتدا میں جائز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں اس کو جائز قرار دیا گیا تھا بعض ضرورتوں اور مجبوریوں کی وجہ سے, لیکن بعد میں جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا اس قسم کی مجبوریاں نہ رہی تو متے کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا. وقتی نکاح کا مطلب ہے کہ دو چار مہینے کے لیے یا کچھ مدت تک کے لیے, اس سے حقوق نہیں ثابت ہوتے, نہ اولاد صحیح ثابت ہوتی ہے نہ اور دوسرے قسم کے حقوق ثابت ہوتے ہیں, وہ میعاد ختم ہو گئی تو وہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے, لہذا اس کو حرام قرار دیا گیا ہے, جائز نہیں ہے. اور شیعہ حضرات اس کو جائز سمجھتے ہیں لیکن غلط ہے, وہ مسلم شریف میں اور صحیح احادیث کی کتابوں میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث منقول ہے, یہ آل بیت کی حدیث.